Část první. Návštěva. Před dávnou dobou, asi před 500 000 let nebo tak nějak, pronikli do blízkosti našeho slunečního systému noví sousedé. Toužili být přátelští, tedy chtěli takovými být v případě, že naleznou někoho, s kým se budou moci zpřátelit. Jednoho dne se zastavili na třetí planetě systému, kterou teď známe jako Zemi, aby se podívali, kdo tam bydlí. Na návštěvu to nebyla nejvhodnější doba. Och, života bylo na Zemi spousta, o tom není pochyb. Planeta se přímo hemžila životem. Přebývali tu jeskynní medvědi a šavlozubí tygři i zvířata podobná slonům a jelenům. Žili zde hadi a ryby a ptáci a krokodýly, byly tu zárodky nemocí a mrchožrouti a také lesy a savany a vegetace všeho druhu. Ale jeden prvek v katalogu živých pozemských bytostí podezřele chyběl. Což byla škoda, protože právě jeho vlastnost toužili návštěvníci objevit ze všeho nejvíce. To, co návštěvníci z vesmíru na celé planetě nenašli, byla inteligence. Jednoduše ji ještě nevynalezli. Návštěvníci ji hledali velmi pečlivě. Nejblíže hledané vlastnosti se zdálo být chování chlupatých tvorečků, kteří ještě neznali jazyk, oheň ani společenské instituce, ale zvládali alespoň několik slibných dovedností, například uměle zhotovit nástroje z nalezených úlomků kamene. Když se objevili moderní lidé a začali zkoumat své evoluční kořeny, pojmenovali tento druh předčlověka Australopithecus. Návštěvníci jej nijak nenazvali. Leda snad dalším zklamáním ve vesmírné výpravě za civilizovanou společností. Vytůstky nebyly nijak vysoké, dorůstaly přibližně velikosti současného 6letého dítěte, ale návštěvníkům na tom nezáleželo. Neměli srovnání s moderními lidmi a sami nebyli žádní obři. Bylo to nestabilní období pleistocénu, doba, kdy v Evropě a Severní Americe led opakovaně rostl a ustupoval, kdy srážky v Africe byly střídavě bohaté i chudé a přizpůsobivost představovala klíč pro všechny druhy, které chtěly přežít. V době, kdy návštěvníci dorazili, byla krajina, kde našli kmeny svých malých mazlíčků, široká, vyprahlá savana pokrytá travinami a nečetným divokým kvítím. Australopitékové tábořili na loukách u břehů líných malých potoků, které stékaly do velkého slaného jezera vzdáleného několik kilometrů. Od západu horizont uzavírala linie hor, která se táhla až mimo dosah zraku. Nejbližší z nich lehce dýmaly. Hory byly sopky, i když australopitékové samozřejmě nevěděli, co to sopka je. Jistě, měli oheň, tak daleko se v technologickém pokroku už dostali. Přinejmenším ho mívali většinu času, třeba když blesk zapálil trávu nebo horký popel po výbuchu sopky zažehl na blízku něco hořlavého, ačkoliv to se naštěstí kvůli míru v duších těchto bytůstek nestávalo příliš často. Neuměli ale oheň zrovna moc dobře využívat. Například ještě nezvážili možnost na něm vařit. Co jim na ohni vyhovovalo, byla schopnost odhánět velké noční dravce, kterou někdy úspěšně vyzkoušeli. Ve dne se o sebe dokázali postarat velmi dobře. Vláčeli sebou ruční sekery nepříliš důmyslně zhotovené, pouze kameny otlučené víceméně do tvarů ploché mušle s ostrými hranami a hole, které vypadaly ještě méně použitelně, jen upravené dlouhé holení kosti zvířat podobných jelenům, která se pásla kolem a celkem jim chutnala. Tato zbraň by ale nikdy nezastavila šavlozubou šelmu. Ale když jich měli dost, dokázali s nimi ti drobní řvoucí lidoopy obvykle zastrašit hyeny, nejzuřivější šelmy savan, obzvláště, pokud nejprve zpovzdálí zastrašovali smečku hyen vrháním kamenů. Obvykle se jim nepovedlo hyeny usmrtit, ale alespoň přesvědčit, že by svůj čas mohli raději trávit honbou za bezbranější kořistí. Lidičky samozřejmě ztrácely mladé, tu a tam je sežral nějaký masožravec nebo staré jedince, jejichž zuby byly už tak zničené, že stejně nedávaly velkou šanci přežít. S tím se dokázali vyrovnat. Zřídka ztráceli někoho opravdu důležitého pro blahobyt kmene, snad vyjma lovu. Bylo nutné přijímat riziko lovu, protože neměli na vybranou. Museli lovit, aby získali potravu. Ačkoliv byli australopitékové drobní, vládli slušnou silou. Měli kulatější břicha, ale gluteus maximus byl docela malý, dokonce i samice měly boky, které ani nestály za řeč. Jejich tváře nebyly příliš lidské, téměř žádná brada, široký nos, drobné uši ukryté v kožešině na hlavě, ještě zdaleka se tomu nedalo říkat vlasy. Průměrná lebka australopitéka neposkytovala dostatek prostoru pro větší kapacitu mozku. Kdybyste jejich mozek vyklopili z lebky do pivního půl litru, nejspíš by ho trochu přeteklo přes okraj, ale nemoc. Žádný současný pivař by to jistě neskoušel, ale jedno z těch chlupatých stvoření by mohlo a s radostí. Mozek byl v jejich stravě lahůdkou. Hlavně mozek těch ostatních. Návštěvníci se příliš nepozastavovali nad stravovacími návyky chlupatých lidí. Přesto stvoření měla jednu anatomickou zvláštnost, která návštěvníky velmi zaujala, v tak trochu lechtivém smyslu se sexuálním podtónem. Stejně jako návštěvníci byli australopitékové dvounožci. Na rozdíl od návštěvníků měli nohy umístěny tak blízko u sebe, že při chůzi se třela stehna o sebe a návštěvníkům připadalo, že to alespoň pro samce musí představovat vážný problém, poněvadž jim sexuální orgány visely mezi stehny. O několik set tisíc let později si noví dominantní obyvatelé země, lidská rasa, budou klást podobné otázky ohledně dávno zmizelých návštěvníků. A stejně jako tehdy oni budou mít problémy je pochopit. Návštěvníci z vesmíru si nějakou dobu prohlíželi malá chlupatá stvoření, pak si něco zaštěbetali, nasedli do vesmírných lodí a rozladěni odletěli. Jejich návštěva nebyla naprostým fiaskem. Každá planeta, která vůbec vykazovala život, byla v galaxii vzácným klenotem. Přesto stále doufali v nalezení mnohem rozvinutějších forem života, někoho, s kým by se seznámili a spřátelili, vyměňovali si názory a debatovali. Tyto malé chlupaté bytosti se k ničemu z toho nehodily. Návštěvníci je přesto nenechali sami sobě. Z neradostných zkušeností se naučili, že nadějné druhy tvorů mohou snadno vymřít nebo se v evoluční linii vydat chybným směrem a tehdy by naděje zůstaly nesplněné. Návštěvníci proto používali program zakládání čehosi jako, dobrá, nazvěme to zvěřincem. Když odlétali, vzali si do lodě několik australopitéků. Umístili je do bezpečí a doufali, že se z nich někdy může něco stát. Potom návštěvníci odletěli. Čas plynul. Moře času. Na Zemi se australopitékové nikdy nedostali příliš daleko. Ale jejich blízcí příbuzní, druh Homo, lépe známý jako vy, já a všichni naši přátelé, něčeho dosáhl. Druh Homo se vyvedl mnohem lépe. Během nějakých 500 000 let ve skutečnosti dokázal to, v co návštěvníci doufali u australopitéků. Tito lidé, jak se sami nazývali, byli docela chytří ve vymýšlení různých věcí. Jak plynula století, vynalezli spoustu hezkých udělátek, kolo, zemědělství a tažná zvířata a města a páky a plachetnice a motor s vnitřním spalováním a kreditní karty a radar a vesmírné lodě. Samozřejmě ne všechno najednou. A ne všechno, co vynalezli, se ukázalo jako naprosto úžasné, protože spolu s tím byly vynalezeny také hole a meče a luky a katapulty a děla a jaderné zbraně. Lidé měli opravdový talent dělat zmatky. Například spousta vynálezů vypadala tak, jako by měla něco dělat, ale dělala něco naprosto jiného, což byl případ různých zařízení, která měla chránit mír a ani jedno z nich ho nechránilo. Medicína byl obdobný případ. To, čemu říkali medicína, vymysleli poměrně záhy, to jest přišli s prováděním různých prapodivných věcí lidem, kteří měli takovou smůlu, že onemocněli. Podle všeho měly tyto postupy stav nemocné osoby vylepšit, ovšem velmi často to bylo přesně naopak. V lepším případě alespoň nezabrali. Člověk umírající na malárii byl možná svému místnímu lékaři vděčný, že si nasadil masku ďábla a tančil kolem postele, ale nakonec stejně zemřel. Než lidská medicína dosáhla bodu, v němž šance nemocného na uzdravení byly s lékařem vyšší než bez lékaře, což trvalo přibližně 499 900 let, z oněch 500 000 se lidem podařilo přijít s dalším, ještě účinnějším způsobem, jak poslat všechno do háje. Vynalezli peníze. Lidská medicína se už dokázala celkem dobře vypořádat s mnoha lidskými chorobami, ale čím dál větší část lidské rasy měla problémy s tím, aby na léčení sehnala peníze. A přibližně ve stejné době obyvatelé malé zelené planety nazývané Země konečně dospěli k bodu, kdy se z ní poprvé dokázali dostat. Započala éra lidského zkoumání vesmíru. V jistém smyslu to byla šťastná souhra okolností. Ve chvíli, kdy lidské bytosti byly konečně schopné vypustit vesmírnou loď, nastal také nejvhodnější okamžik planetu navždy opustit. Země byla úžasným místem, pokud jste si chtěli užít své bohatství. Bylo to ale dost špatné místo, když jste byli chudí. V té době už byla rasa, která se zastavila u Australopitéků, samozřejmě dávno pryč. V toužebném hledání jiné inteligentní rasy, se kterou by si popovídali, prozkoumali přes polovinu galaxie. Ostatně, jisté úspěchy, nebo téměř úspěchy, zaznamenali. Objevili několik slibných druhů, no, přinejmenším tak slibných, jako byli ubozí, hloupí Australopitéci. Rasa, která se nejvíce blížila tomu, co hledali, byla pravděpodobně rasa, kterou nazvali pomalí plavci. Tito lidé ne, ani trochu nevypadali jako lidé, žili v hustém plynokapalném prostředí obrovské planety. Pomalí plavci alespoň používali jazyk. Vlastně krásně a plynule zpívali nekonečné písně v jazyce, který se návštěvníkům podařilo záhy rozluštit natolik, aby rozuměli. Pomalí plavci měli dokonce města, něco jako města, tedy měli trvalá bydliště a veřejné struktury, které se vznášely v blátivé polévce, ve které žili. Povídat si s nimi nebyla žádná velká zábava, a to hlavně z toho důvodu, že byli, a to berte jako fakt, skutečně pomalí. Pokud jste se pokusili si s nimi popovídat, museli jste čekat týden, než jste z nich dostali jediné slovo, rok, než dokončili prvních pár slok svých písní a několik lidských životů, než jste z nich vymáčkli opravdovou konverzaci. Nebylo to vinou pomalých plavců. Žili za tak nízkých teplot, že všechno, co dělali, bylo o několik řádů pomalejší než u teplokrevných bytostí dýchajících kyslík, jako jsou lidské bytosti, nebo jako byli návštěvníci z vesmíru. A pak návštěvníci našli ještě někoho dalšího. Ale to už je úplně jiná historie, velmi děsivá. A tehdy přestali hledat. Když se do vesmíru vypravili lidské bytosti, měli vlastní plán, který nebyl zcela totožný s cíly jejich dávných návštěvníků. Lidé nepátrali po jiných inteligencích, přinejmenším nestejným způsobem. Lidské teleskopy a vesmírné sondy jim už dávno prozradily, že inteligentní mimozemšťané nejsou nikde k nalezení, alespoň ne v jejich sluneční soustavě, a oni si ani nedělali naděje, že se dostanou někam dál. Kdyby měli lidé ponětí, že je kdysi někdo navštívil, možná by po něm pátrali. Jenže to lidé samozřejmě nevěděli. Možná, že najít inteligentní rasu vyžaduje spíš štěstí než cílevědomost. Když se lidské bytosti dostaly k planetě Venuši, nevypadala příliš slibně. První lidé, kteří ji měli spatřit, ji vlastně neviděli, nikdo z nich nedokázal prohlédnout šedivým, hustým a tmavým vzduchem, jen kroužili kolem na oběžné dráze a radarem si osahávali rysy povrchu. Co nalezli, je příliš nepovzbudilo. Jistě, když první lidské rakety přistály vedle údolí puklin Afroditiny Země a první skupiny začaly prozkoumávat nehostinný povrch Venuše, nedoufali, že najdou život. A pochopitelně, ho lidé nenašli. Ale potom jeden geolog objevil něco v části Venuše, která se nazývá Ainoplanitia. Pod povrchem planety byla puklina, říkejme jí tunel, ačkoliv se zprvu domnívali, že by to mohl být lávový pištěl. Byl dlouhý, byl pravidelný. A neměl tam co dělat. Průzkumníci Venuše nalezli bez sebemenšího předchozího varování první známky návštěvy, která se udála před 500 000 let. Část druhá. Obchodníci z Venuše.